maoleko bestak hasten diela gaur eta maoleko besta gitarrau ofiziala hadaitzen habalimada haina onduan beste gaizaik badela antolatuik adibidez herrira plataformak eta bertso edo kobla sibeuko bertsolaien elkartiak antolatzen deikun bertso poteo eta bazkaia sehetaksunak besteago igabe. Joana Etxeberria, maoleko besten denboan, hirira plataformak eta koblaka elkartiak hor animazione bat plantatzen die, zinka ostatian, zer izanen da xuxen aurtene? Bai, zenta zinka ostatila heltu gabe hasiko dizu. Ba, dizugu, igan urtzin egin genizun ber programa, errepikatzen dizugu. Euskal preso eta iheslai politikoen alteko besta bat antolatu edo mauleko bestetan sartu nahi dizugu aldarrikapen hoi. Eta hor din egin dizugu karrika ingu bat eguerditan kutxe suietik abiatzez, musikalai eta bertxolaiekin. Hor din aurten kumitatu ditzugu Xabier Silveira, Nafarroko txapelduna, Odei Barroso eta hortzi doate guekin ostatuz ostatu ibiltea eta erran duzu bezala zinka adjunen gitutzu geho han bazkaia antolatu behitugu zekit berdutan ez menua eman etorro sehetak zinetan wala, erraiteko behoi herrira eta koblak alkartiena bien artin antolatuik tigantia dukezu uste dituztailan hamalaua Bertxu poteoa ordin mauleko kariketan ibiliko zide? Bai, jandunan bezala kutxe suietik abiatuko gitutzu eta igan urtin igan gintutzu maule gibeletik etxola jatetxia den karrika hortamena urten ez gitutzu iganen egiaran besta den boan ez baita bizi handikan ordin egonen gitutzu Sibero Ostatia, Jean-Pierre eta heben alde juntan geho egan ahin izune bai eguerditan heltuko gitutzu ordin zinkat bazkaiteko artin ebai ahatzedit pintxoak izanen jela poteo den boan eta geho zinkat kan, prefosta bestan gütutzumena gaiten den bezala bestabai bojokai bai, herridak antolatzen dizu eta hoi euskal herri osuan epai herrikoia uste ditzen dela bon, espikatzeko argiki duzu libu bat euskal herriotan ebilten dena zunetan bakotsak ezartena jaldin nahi din mesia, argazkia, marazkia gütun bat presoen tako edo presoen aldarri edo presoen euskal herri latzeko aldarrikapenaen inguian eta sibeulate bai heltiko duzu justuki egun hortan eta zinkan ordin, libu handi hoi, animaliko libu bat duzu, bakotsak ikenen dizu pada nahi din mesia ezarteko, jakitez ondotik publikatuik edo argitaratuik izanen dela. Eta geordin bertso bazkaia, resti eta nuen bakotxeter ditaik hat, bertso laiek alegeatuik eta resti guzian hor bertsukan aiko zide? Ez arrestik izian, bena egia bertsoz kargatuk izanen dela egunaz, eta guk antolatzen dizu gordin poteo eta bazkaia, bazkaia itik landa amini bat aikotutzu mena esobea, ez ditzugu esobea kituko bertsolaiak, zenta deja goizan aikotutzu aski. Geo jale lotua eginen dizugu nunbait, zenta ondotik gitarau ofizialan baduzu lestarriko plazan beste bertso saio bat, bon hoi berrodaitzikotit horren antolatzailik aipatzen, mena batutzu kubako bi kantai horradienak eta hola hor dingu glotua eginen dizu gugu kapaidutik lan apentsatzen dit hat junen gela Kitzordu hau igantiekin beti arrestiko Zazpionetan lestarriko plazan urtzaz egiten den hitzordu bat Hale gue hitzordiaekin urrentzeko nahi nik ez zuerran interneten ikusten ahaldela video bat zunetan bildutugun igan urtzeko irudizun bait eta gehi duzu giro hunin igaiten dela hoi azpimahatzeko bon, horzienek badakizie mena bestentako erraiten dit eta geho ebai bazkaia azpimahatu behar dit merke zerten dugula uste dit denboa hoitan interesgarri den merke ukeitia zerbait hamar horretan egiten dizugu eta bazkai huna sartze batekin geopai ja eta prefosta ardo, kafe, gazna, dezerta eta uste ditu gantala behar da bazkaientako izenak emaitia untxalitzatekila bakitsi behuan ez dugula kostuma handik mena utziko ditzen bakia jale zehele 06 zazpi zazpi bat bat biga bat bat huts wala, hor din izenak emaiten bat utzi eskertuko zutiegu josketan egiteko laguntzen behitu eta besteik ez, saldun jintzitie Maureko pestetan, preso eta ieslari politikoen alde. Uztailaren amalauean maulen, bertso. Xabier Silveira, Odei Barroso, eta hortzi duate. Eguerritik aintzina, bertso poteoa Mauleko ostatietan. Ondotik, bertso Baskaria zinkan. Izenak eman? 06, irutan oita amazazpi, ameka, oita bat, amar, deituz. Orduan ezantz, usteilaren amalauean, Maulen, bertso. Xavier Silveira. Odei Barroso. Hortzi idoate. Berira Siberoa. Eta Koblaka Alkarteak